มีนายพรานคนหนึ่งท่านผู้ฟังนายพรานคนนี้อยู่มาวันหนึ่งเขาก็มีมือไม้ที่หงิกงอเข้าเลยหงิกงอเข้าแล้วก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้จับถืออะไรก็ไม่ได้ล่าสัตว์ไม่ได้ก็เพียงได้แต่กินน้ำที่อยู่ตามรอยเท้าโคต่างๆร่างกายก็สูบผอมน้ำก็ได้กินไม่มากจึงทำให้ผอมจนติดกระดูกผิวหนังนี่ก็แตกออกกลายเป็นสีเข้มขึ้นดำขึ้นคล้ำขึ้นดูเหมือนเปรตเลยเป็นเปรตทั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าอธิบายทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันที่ได้นำเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกส่วนที่เป็นคำอธิบายเหล่านี้แยกเอาไว้จากเนื้อหาในพระสูตรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้พาทำมาอย่างนั้นท่านผู้ฟังเวลาที่ท่านเทศแสดงธรรมเนี่ยท่านจะเอาหัวข้อขึ้นมาก่อนมีการปรารภเหตุจากใครส่วนนั้นก็แยกมาอันหนึ่งแล้วเหตุนี้ทำให้ยกประเด็นหัวข้อธรรมะว่าอะไรหรือแยกมาส่วนสองในหัวข้อนั้นรายละเอียดเป็นยังไงมีกี่ข้อในรายละเอียดนั้นแยกเชื่อมต่อไปข้อโน้นอย่างไรอย่างไรแล้วมีอะไรประกอบบ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่างท่านก็แจกแจงไปนี่ก็แยกมาในส่วนสามแล้วถ้ามีเรื่องอื่นอะไรที่มาประกอบกันด้วยที่เป็นส่วนของคำอธิบายในหัวข้อหรือรายละเอียดในข้อ2ข้อ3ที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นน่ะมีอะไรเพิ่มเติมท่านก็จะใส่เข้าไปในส่วนที่เพิ่มเติมเนี่ยท่านก็แยกออกเป็นส่วนที่4ในคําสอนเนี่ยเขาจึงเรียกว่ามีรายละเอียดถึง9อย่างส่วนที่เป็นคําอุทานส่วนที่เป็นคําอธิบายส่วนที่เป็นบทสนทนาส่วนที่เป็นคาถาส่วนที่เป็นอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่เป็นชาดกแบ่งให้รู้กันว่ามันเป็นอะไรๆอย่างนี้นะก็ท่านพาทำมาอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ทำต่อมาตัวท่านผู้ฟังได้ฟังก็ฟังต่อไปอีกว่าอ๋อท่านแยกมาอย่างนี้เราก็รู้จักแยกแยะทำความเข้าใจให้เป็นระบบเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าความรู้เราจะมีความกว้างขวางคือถ้าเราจะมาติดยึดอยู่เฉพาะว่าเอ้ยฉันต้องศึกษาส่วนที่เป็นพุทธพจน์อันนี้ดีมากเลยในขณะเดียวกันส่วนที่เป็นการอธิบายเราก็ไม่ทอดทิ้งเราก็ดูไว้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมแต่หลักๆนี่ก็ต้องเอาส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นหัวข้อแม่บทเนี่ยเป็นยังไงเชื่อมโยงกันไปอย่างไรเราทำความเข้าใจเพิ่มเติมความรู้เราก็จะกว้างขวางมูลรากนี้ก็จะถูกสืบต่อไปได้หัวข้อในวันนี้ที่จะยกขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟังว่าในปี2564นี้เราก็จะเน้นเรื่องของปัญญาทำปัญญาให้มีความสูงส่งในปัญญาที่มีความสูงส่งก็จะมีสิ่งที่ทำให้เรามีความเสื่อมถอยจากปัญญามีความที่ปัญญามันทื่อลงลดลงต้องรู้จักป้องกันในข้อนี้ด้วยวันนี้ชิงอยากจะพูดถึงประเด็นนี้แหละว่าในความที่ว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นโทษภัยในวัฏฏสงสารใช่ไหมนี่คือมีปัญญาละแม้แต่ดันลืมไปเผลอไปดันกลับที่จะไปหวนคืนในการที่จะอยู่ในวัฏฏสงสารนั่นเองจะมีเรื่องราวของภิกษุหลายๆรูปมากมายท่านผู้ฟังตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่ว่าบวชออกมาแล้ว นี่คือมีปัญญาแล้วใช่ไหมจากคลองเรือนเป็นคฤหัสถ์วุ่นวายด้วยเงินทองทรัพย์สินบุตรภรรยาเอ้าเงินฉันก็ไม่เอาละเพราะนั่นเป็นทางมาแห่งทุลีนางจะออกบรรพชาบอกบรรพชาแล้วรู้สึกว่านี่เป็นทางโล่งทางโปร่งแต่พอทำไปปฏิบัติไปเกิดย้อนกลับไปหวนคืนคิดถึงความสุขความดีในการครองเรือนที่ได้ผ่านมาอันนี้เริ่มไม่เข้าท่าแล้ววันนี้จึงจะยกเรื่องราวของภิกษุรูปหนึ่งตัวบังหลายรูปแล้วล่ะวันนี้จะไล่เรียงกันมามีเรื่องที่น่าสนใจของดาบทที่มีปุ่มอยู่ที่หัวด้วยชื่อว่าอิสิสิงคะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องราวเดิมนี่ที่พระพุทธเจ้าปรารภขึ้นเล่าเรื่องราวชาดกนั้นเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีท่านผู้ฟังสมัยนั้นพระพุทธเจ้านี่เทศสอนเรื่องราวแรงต่างเสร็จละก็มีกุลบุตรคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่กุลบุตรคนนี้ก็พอมีพอกินละมีครอบครัวแล้วด้วยแต่งงานมีภรรยาคนหนึ่งแล้วก็มีลูกชายด้วยคนหนึ่งยังพอแค่ในประมาณว่าเดินได้เท่านั้นเองยังพูดอะไรไม่คล่องเราก็ว่าพอกุลบุตรคนนี้ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เกิดเห็นภัยในวัฏสงสารเกิดมีความคิดว่าโอ้ยคารวาสนี่มันคับแคบมากๆเลยเป็นตามมาแห่งทุลีจริงๆล่ะเอาฉันจะขอบวชละเอาขอบวชแล้วทำยังไงพ่อแม่นี่ก็เสียไปหมดแล้วไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม่แต่ก็ไปบอกภรรยาก่อนเบอร์นี้ฉันจะบวชนะเอาภรรยาก็อนุโมทนาด้วยเอาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่เป็นไรทรัพย์สินพอมีพี่ไปบวชก็แล้วกันพอสั่งลาอะไรกันต่างๆเรียบร้อยก็บวชละบวชอยู่ที่พระวิหารเชตวันในเมืองสาวัตถีนั่นแหละบวชออกมาแล้วนี่ก็โอ้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากๆเลยนะมีข้อวัดอะไรต่างๆอย่างดีนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นฟังก็มีพระบวชมากตัวภิกษุรูปนี้บวชใหม่ในความที่ว่าพระบวชมาจากความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยถ้าบอกว่ามีภรรยามีลูกมาก่อนเขาก็จะมีคำเรียกเฉพาะก็เรียกว่าเป็นผู้บวชเมื่อแก่เมื่อแก่ในที่นี้หมายถึงมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วก็จะเรียกว่าเป็นหลวงตาคำว่าหลวงตาเนี่ยมีความหมายได้สองระยะคือบวชเมื่ออายุมากแล้วสัก60 50หรือ70แล้วมาบวชอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระหลวงตาหรือในลักษณะที่ว่าอาจจะยังไม่ได้แก่แบบเป็นเกิน60เกษียณแล้วแต่อาจจะ30อะไรเงี้ยแหละมีเมียแล้วมีลูกมาแล้วเนี่ยนี่เขาก็เรียกว่าเป็นพระหลวงตาได้ทั้งที่ดูยังหนุ่มๆเนี่ยแหละนะแต่ว่าเคยมีเมียมีลูกมาแล้วก็จะเหมือนกับเป็นคำเรียกขานเฉยๆว่าเป็นพระหลวงตาพระบวชใหม่รูปนี้ก็อยู่ท้ายสุดเลยเพราะว่าเพิ่งบวชในสมัยนั้นก็ปรากฏว่าจำนวนภิกษุเนี่ยมากกว่าอาหารคืออาหารที่จะมาถึงภิกษุเนี่ยมันไม่เพียงพอกันมีภิกษุจำนวนมากเขาก็ตั้งอาหารเอาไว้พระนี่ก็ไปตักเอาทำยังไงอ่ะก็ไล่เรียงกันไปตามลำดับพรรษานั่นแหละพวกอาจารย์อุปชามีพรรษามากก็ไปตักก่อนพวกพระใหม่ก็ไปตักตามทีหลังปรากฏว่าอาหารที่มาถึงเนี่ยโอ้ยมันเหลือแต่วิญญาณเนี่ยข้าวต้มเนี่ยก็เหลือแต่น้ำหม้อข้าวที่ส่งมาจนถึงลำดับคนสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแต่เป็นข้าวตังติดก้นหม้ออยู่ต้องขูดเอาแล้วมันก็ไม่ได้มากด้วยกินก็ไม่พออิ่มน้ำก็เหลือแต่น้ำข้าวอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอะไรต่างๆสุดท้ายมาก็เหลือแต่เป็นผงป่นเป็นแป้งมาแล้วเลยกินไม่พออิ่มระหว่างผ่านไปเงี้ยแค่7 วัน 10 วันก็เลยโอ้ทำไงดีไปบิณฑบาตที่บ้านเราเดิมก่อนดีกว่าเพราะว่าพอมีพอกินอยู่ก็จึงถือบาตรตามต่างที่ได้มานั่นแหละ ป็นน้ำข้าวเปล่าๆแล้วก็แค่มีเศษอะไรต่างๆบ้างกลับไปที่เรือนเก่าของตนไปหาภรรยาเก่าภรรยาเก่าพอเห็นสามีของตนที่บวชเป็นพระมาแล้วก็มีความศรัทธานะก็จึงรับบาตรท่านมามองดูในบาตรเนี่ยโอ้โหมันมีแต่วิญญาณของอาหารนะเนี่ยคือเป็นแต่น้ำก็จึงเทสิ่งเหล่านั้นทิ้งแล้วก็ใส่อาหารอะไรต่างๆไว้อย่างดีตามที่ท่านชอบนั่นแหละท่านก็ฉันเรียบร้อยแล้วโอ้ก็ผ่านรอบไปวันหนึ่งไปงี้สัก 2-3 วันเข้าท่านผู้ฟังภิกษุรูปนี้ก็มาหาอยู่เรื่อยนางคนนี้ก็จึงต้องการจะทดสอบสามีเก่าของตัวเองนี่แหละว่าติดใจในรสอาหารไหมพอวันนู้นคือก็จึงทำทีเหมือนกับว่าไม่ว่างมีงานมีอะไรต่างๆมีนักบวชเหล่าอื่นมาขออยู่หน้าเรือนอันนี้คือเป็นแบบแซงทำขึ้นมานะให้คนของตนเนี่ยทาขี้เถ้าทาดินสอพองที่ตัวเหมือนเป็นลักษณะนักบวชทุกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มานั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านเพื่อที่จะเหมือนกับว่าพอแล้วเนี่ยวันนี้ทำบุญละท่านให้หลีกไปทางอื่นท่านก็ไม่ไปเราก็ยืนรอเพื่อที่จะรับประทานอาหารอยู่นั่นแหละเอาพอทราบความว่าโอ้นี่ท่านติดใจในรสอาหารแล้วเนี่ยหวนกลับคืนคิดถึงความสะดวกสบายในความที่เป็นคฤหัสถ์แล้วเอาก็จึงนิมนต์ท่านเข้ามาในบ้านแล้วก็คุยกันตรงๆเลยล่ะพอรับประทานอาหารอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอผู้นี้ก็พูดขึ้นเลยท่านผู้ฟังว่านี่ตั้งแต่ที่พี่บวชไปเนี่ยนะฉันนี่ก็ไม่ได้ไปเรือนอื่นไม่ได้ไปหาสามีใหม่ก็ยังดูแลทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆในเรือนก็ยังเลี้ยงดูลูกอยู่ท่านกลับมาที่นี่ก็คงจะมีความเยื่อใยใช่ไหมการที่เรือนไหนไม่มีสามีดูแลเนี่ยมันก็จะยากนะลำบากนะว่าไปนั่นนี่ภิกษุรูปนี้ก็ถูกความหิวเรื่องปากท้องนี่แหละในความที่บวชเป็นพระแล้วถูกความอดอยากปากแห้งนี้เบียดเบียนก็จึงมีความคิดเอาเงินจะศึกก็แล้วกันมาดูแลทรัพย์สินสมบัติดูแลลูกดูแลภรรยาไว้ค่อยบวชตอนแก่ก็แล้วกันก็จึงทำพันธสัญญากับภรรยาไว้บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะกลับไปคืนบาตรคืนจีวรอะไรต่างๆก่อนแล้วก็จะศึกมาอยู่ครองเรือนกันต่อไปละพอกลับไปท่านผู้ฟังแจ้งพระอุปชาอาจารย์แล้วว่าจะขอสึกอุปชากับอาจารย์เนี่ยก็จึงพาไปหาพระพุทธเจ้าและจึงนำเรื่องราวในอดีตเหล่านี้มาเล่าให้ฟังเรื่องราวในอดีตนี้ก็จะมีทั้งหมด 3-4 ชาติด้วยกันท่านผู้ฟังซึ่งเอาไล่ไปทีละลำดับกันแล้วกันนะในเรื่องแรกนั้นมาจากนิทานชาดกที่ชื่อว่าอินทริยชาดกในทุกเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มีลักษณะปรารภเหตุมาจากแบบนี้เลยภิกษุมีความคิดว่ากระฉันอยากจะสึกเพราะอาศัยภรรยาเก่าของตนในเรื่องแรกท่านแก้ยังไงพอไปหาพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องในอดีตเป็นนิทานชาดกสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นมานพเป็นมานพนี่ก็คือเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ที่เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตอยู่ในนครพาราณสีพอเติบโตขึ้นเรียนความรู้อะไรต่างๆหมดแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็มาเป็นดาบสอยู่ที่ป่าหิมพานต์สร้างเป็นอาสมเอาไว้อยู่ที่ป่าไม้มะกริดแห่งหนึ่งทีนี้พอเวลาผ่านไปเนื่องจากความที่ตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโพธิสัตว์เนี่ยนะก็จึงมีหมู่คณะหมู่ใหญ่เกิดขึ้นเป็นหลายพันเลยทีเดียวหมู่คณะต่างๆที่อยู่ร่วมกันหลายพันนั้นโพธิสัตว์ก็จึงให้แยกไปอยู่บริเวณต่างๆของชมพูทวีปทั้งหมดโดยแบ่งตามลูกศิษย์ที่มีความสามารถในระดับเป็นหัวหน้าอยู่ทั้งหมด7องค์ด้วยกันโพธิสัตว์ในชาตินั้นเนี่ยจริงๆชื่อตอนเกิดชื่อว่าโชติปาระแต่พอมาตอนออกบวชแล้วเนื่องจากความที่เกิดอยู่ในตระกูลสารพังคะก็จึงเรียกได้ว่าเป็นชื่อสารพังคะฤาษี รือว่าสารพังคดาบทซึ่งชื่อนี้คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยพระกัปปะเจ้านี่เคยนำมาเล่าให้ฟังละสไตล์การที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ในชาติหนึ่งออกบวชแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นดาบทประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันมากมายแล้วก็แบ่งออกกันไปปกครองตามโซนตามโซนไปโดยในโซนแรกก็มีลูกศิษย์ชั้นหัวหน้าที่ชื่อว่าสาลิสระฤาษีไปอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสโตตกาองค์ที่สองชื่อว่าเมนะทิสระฤาษีไปอยู่ในแคว้นของพระเจ้าประโชตราชองค์ที่สามชื่อว่าบรรพตหรือว่าปัพพตะฤาษีอันนี้ก็ไปอาศัยแคว้นวตีอยู่ที่ริมเชิงเขาแห่งหนึ่งองค์ที่สี่ชื่อว่ากาลเทวิระฤาษีก็ไปอาศัยโขดหินศิลาอยู่ในทิศทางด้านใต้แคว้นอวันตีองค์ที่ห้านี่ก็ชื่อว่ากิสวัชฤาษีไปอยู่ในแคว้นของเจ้าทันตกีอยู่ในบริเวณพระราชอุทยานวันนี้ก็อยู่องค์เดียวส่วนองค์ที่หกนี่ชื่อว่าอนุสิสะดาบทก็เป็นอุปถากโพธิสัตว์อยู่ด้วยกันและองค์ที่เจ็ดนี่ชื่อว่านารถฤาษีองค์นี้เป็นน้องชายของกาลเทวิระฤาษีอาศัยหลีกเร้นอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเทือกเขาอัญชนคิรีอยู่องค์เดียวรูปนี้ที่อยู่ของนารถฤาษีนี้ท่านผู้ฟังที่ภูเขาอัญชนคิรีเนี่ยจากเทือกเขาเนี่ยมันก็จะมีแม่น้ำที่ขั้นอยู่ระหว่างเทือกเขานี้กับส่วนที่เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งนารถฤาษีเนี่ยก็ตามโอกาสท่านผู้ฟังบางทีก็ลงมาที่แม่น้ำแห่งนี้อาบน้ำบ้างดื่มน้ำบ้างบางทีก็ไปจุดอื่นบ้างตามแต่ที่จะมีที่แม่น้ำแห่งนี้ที่เป็นจุดขั้นระหว่างเทือกเขาอัญชนคิรีกับตัวเมืองใหญ่เนี่ยพวกชาวบ้านต่างๆก็จะอาศัยแม่น้ำนี่แหละดื่มกินตักน้ำไปทำกิจการงานต่างๆในกุรุเรือนของตนของตนแล้วก็จุดหนึ่งที่บริเวณริมฝั่งนี้ก็จะมีพวกนางวรรณทาสีคือนางทาสีที่มีวรรณงามมีรูปโฉมงดงามมาตักน้ำที่ท่าน้ำแล้วชอบพอใจกับผู้ชายคนไหนก็มาสมสู่สัมสอนกันอยู่บริเวณนั้นคือทำเป็นจุดลับๆแห่งหนึ่งโดยคิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเห็นเอาฉันเป็นทาสอยู่ในเรือนเอาเจอผู้ชายคนนี้ที่ฉันชอบก็โสเดมาคอมกันเรียบร้อยกลับไปเรือนอาศัยจังหวะที่มาตักน้ำที่ท่านี่แหละก็มาพลอดรักกันอาศัยโอกาสนี้ปรากฏมีอยู่วาระหนึ่งที่นารถดาบทนี้มาที่ฝั่งแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เห็นนางวรรณทาสีคนหนึ่งตรงฝั่งโอ้มีรูปโฉมงามมากคืองามไม่งามเนี่ยมันอยู่ที่คนดูนะไม่รู้ละคนเนี้ยแบบถูกใจนารถฤาษีคนนี้มากเลยมองแล้วเนี่ยโอ้ยเหมือนมันเข้าไปตั้งอยู่กลางดวงใจของดาบทคนนี้เลยรูปของนางนี้ดาบทนี้มีจิตปฏิพัทธ์คืออยู่ในภูเขานั่งสมาธิเนี่ยได้ถึงฌานสี่นะท่านฟังปรากฏว่าพอมาที่ท่าน้ำเห็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นเนี่ยฌานนี้เสื่อมไปเลยฌานสี่ที่ได้จากการบำเพ็ญความเพียรต่างๆนี้เสื่อมหายไปหมดเห็นเธอแล้วก็โอ้ไม่ไปกินอาหารไม่ดื่มน้ำนอนซบเซาอยู่ในที่อยู่ของตนเลยจนกระทั่งร่างกายนี้สู้ผอมเศร้าหมองอดอาหารอยู่ตลอด7วันด้วยความที่ว่าอำนาจของกิเลสเกิดขึ้นปรากฏว่าพี่ชายของท่านคือการละทิวิระดาบทนี่ทราบแล้วทราบนี่ก็เพราะอาศัยพลังญาณตรวจดูสัตว์โลกพบว่าโอ้นารถาดาบทนี่มีกิเลสฟุ้งขึ้นแล้วถ้าจะแย่ก็จึงเหาะมาดูเลยพี่ชายเหาะมาดูนี่โอ้เป็นยังไงท่านไม่สบายหรือเปล่าน้องเรามาเพื่อรักษาท่านนารถาดาบทนี่ก็ปฏิเสธตามฟังคือไม่ยอมบอกความจริงว่าเป็นยังไงเอ๊ะทำไมน้องเราเป็นอย่างนี้สงสัยเราจะพูดนี่คงจะไม่ฟัง จึงไม่บอกความจริงก็จึงไปตามดาบทอีก3องค์มาช่วยกันดูคือสาลิสระดาบทเมนัทิสระดาบทบัมพติสดาบทนี่พากันมาหมดเลยก็ไม่สามารถที่จะบอกให้นรตดาบทเนี่ยหายเศร้าโศกหายเสียใจได้เลยคิดว่าเป็นอาการป่วยทางกายทั้งสิ้นคือนรตดาบทนี่ท่านก็ไม่ยอมบอกความจริงนะว่าตัวเองไปเห็นสาวคนหนึ่งมาแล้วเกิดชอบพอใจนี่คือเห็นจากระยะไกลข้ามฝั่งแม่น้ำด้วยนะทุกฝั่งยังไม่ได้โดนตัวยังไม่ได้เห็นใกล้ๆยังไม่ได้กลิ่นของเธอเลยด้วยซ้ำแต่ก็มีจิตคร่ำครวญร่ำไรป่านนี้แล้วเอาสุดท้ายก็เชิญโพธิสัตว์มาเหาะไปเชิญสรพังคาดาบทมาถึงอยู่ในที่นั้นเห็นสภาพการแล้วว่าโอ้นี่เป็นลักษณะของคนที่ตกอยู่ในอำนาจของอินทรีย์นะเนี่ยโพธิสัตว์นี้ก็จึงกล่าวคาถาหนึ่งขึ้นดูฟังบอกว่าคนที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งอินทรีย์พระกามเนี่ยนะถ้าตายจากโลกนี้ไปเนี่ยคือทุกข์ในโลกนี้แล้วยังต้องเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นนะทุกข์ในโลกนี้นี่คือยังสู้ผอมเศร้าหมองมีความทุกข์ระทมติดอยู่ในอำนาจของกามแล้วตายไปยังตกนรกอีกนรตดาบทไม่เข้าใจความข้อนี้ทุกฝั่งคือตัวเองจึงได้สูบซีดต้องการจะขอศึกอยู่นี่ล่ะไม่เข้าใจด้วยความที่ว่าก็กามมันเป็นสุขทำไมว่าจะเกิดทุกข์ก็สุขในปัจจุบันนี้แล้วด้วยกามมันจะไปทุกข์ได้ยังไงทุกข์ข้างหน้านี่ก็ยังไม่เห็นหรอกเพราะมันยังมาไม่ถึงเราคิดว่าทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่หรอกกามเป็นความสุขหน้าที่ท่านบอกว่ากามมันเป็นทุกข์นี่มันทุกข์ปัจจุบันนี่มันทุกข์ยังไงบริษัทนี่ก็จึงอธิบายให้ฟังทุกฝั่งว่าทุกข์เกิดในลำดับแห่งสุขสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์ส่วนเธอเนี่ยประสบทุกข์มากกว่าสุขในข้อนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วอธิบายถึงว่าสุขแล้วจึงไปทุกข์หรือทุกข์แล้วจึงไปสุขส่วนเธอเนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขแล้วจึงไปทุกข์หมายความว่าเวลาที่เราหาความสุขในปัจจุบันเช่นเรื่องกามเรื่องผิดศีลเรื่องตาเรื่องหูเน้นมาในเรื่องนี้ด้วยจิตใจที่มาชุ่มอยู่ในกามนี่นะสุขใช่ไหมแต่ต่อไปมันจะทุกข์นะเพราะทุกข์ในความที่ว่าจะต้องสูญเสียจากสิ่งที่ได้นั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ยังทุกข์ต่อไปในความที่จะต้องไปอบายตกนรกเพราะอาศัยกามนี่เป็นเหตุอีกส่วนสองนี่ส่วนที่ว่าทุกข์แล้วจึงไปสุขนี่มาจากคำที่ว่าสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์คือทุกข์เกิดก่อนและสุขเกิดที่หลังเอาอาศัยความลำบากด้วยการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามันไม่ได้สบายแหละมันต้องมีความลำบากคืออาศัยความทุกข์แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วคุณจะสบายนะจิตใจสูงส่งปล่อยวางได้นำซ้ำต่อไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในพรหมโลกนี่โอ้ยิ่งสบายความสุขนี้จึงเกิดในลำดับต่อจากความทุกข์ที่อยู่ในสมัยมนุษย์ส่วนเธอเนี่ยอาศัยกามนี่จึงทำให้สุขที่เกิดจากฌานเนี่ยเสื่อมไปพินาศไปแล้วที่บอกว่ากามเนี่ยจะทำความสุขให้มันไม่ได้สุขแล้วมันสุขนิดเดียวแล้วตอนนี้ทุกข์ไหมล่ะอาศัยกามเป็นเหตุจึงมีความทุกข์มากกว่าความสุขนะสุขอยู่แต่สุขนิดเดียวแต่กามเนี่ยมีทุกข์มากอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละนรตดาบทนี่บอกโอ้โหทนไม่ไหวทนไม่ไหวการมันเสียแทงแล้วจะให้ทำยังไงพระโพธิสัตว์ก็จึงอธิบายว่าเราต้องอดทนนะต้องอยู่ในความลำบากอดทนอย่าไปตามอำนาจของจิตใจเหล่านั้นบุคคลอดทนอดกลั้นได้อยู่ในความลำบากแบบนี้ได้อย่าอาศัยความสุขที่เกิดจากอามิตรคือเรื่องล่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามคนเราไม่ควรจะเคลื่อนจากธรรมมีฌานมีสมาธิต่างๆพระอาศัยกามในข้อนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยประโยชน์ในความสุขที่เกิดจากฌานมีมากแต่จะมาเสื่อมไปเพราะกามอันนี้ไม่ดีเลยพระพุทธบาทในสมัยนั้นกาลาทีวิลาดาบทก็จึงสอนน้องชายต่อทุกฝั่งบอกว่าคนเราเนี่ย ป็นขรรคบดีขยันขันแข็งอยู่ครองเรือนด้วยความขยันขันแข็งอันนี้ก็ดีในข้อที่หนึ่งพอมีความดีขยันขันแข็งหาทรัพย์ได้แล้วก็แบ่งปันโภคทรัพย์นั้นให้บุคคลอื่นด้วยตัวเองตั้งอยู่ในธรรมบริโภคด้วยตัวเองด้วยนี่ดีถ่อมาในลำดับที่สองแล้วถ้าดีขึ้นไปอีกก็คือได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นก็ไม่ระเริงใจยึดติดผูกพันในทรัพย์นั้นด้วยไม่ยึดติดด้วยเนี่ยดีต่อมาในข้อที่สามคำว่าไม่ยึดติดนี่คือหมายถึงไม่มัวเมาไม่ทำให้เกิดอกุศลธรรมเพิ่มเติมขึ้นจากทรัพย์ที่ได้มีมากขึ้นนั้นและดีในลำดับที่สี่ก็คือถ้าเกิดทรัพย์นั้นมันสูญเสียหายสิ้นไปก็ไม่ลำบากใจไม่ทุกข์ใจไปนี่จึงเป็นความดีลำดับที่สี่อธิบายถึงความเป็นลำดับชั้นของความสุขในการครองเรือนนะพี่ที่จะเห็นว่าโอ้ในการครองเรือนก็ยังมีแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นนะนี่ไม่ให้ติดอยู่ในอำนาจของอินทรีย์ในบทที่เป็นหัวหน้าคือโพธิสัตว์ของเราสารพันคาราบทจึงได้กล่าวสอนสรุปในที่นั้นบอกว่าบุคคลที่ตกอยู่ในอำนาจของอินทรีย์เนี่ยเป็นบุคคลที่เลวทรามมากเลยนะไม่มีบุคคลที่จะเลวทรามไปกว่าบุคคลที่ตกอยู่ในอำนาจของอินทรีย์เลยคนนี้หมายความว่าถ้าเราไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจิตใจเราไม่เป็นตัวของตัวเองมันพาไปตามความชอบใจความขัดใจจะชอบก็เข้าหาขัดใจก็หลีกหนีแล้วก็จะตกไปอยู่ในอำนาจของมันตามแต่ที่มันจะดึงไปดึงไปถึงนรกก็ยังได้ดึงไปทำชั่วก็ได้ฉันจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือเรื่องของมานพคนหนึ่งมานพคนนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็มีรูปงามมีกำลังมากมีกำลังขนาดว่าสมบูรณ์เท่าช้างสารหยิบจับทำอะไรนี่โอ้ดีไปหมดเลยทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงมารดาบิดาแล้วก็เข้าป่าหาของป่าอะไรต่างๆอยู่มาวันหนึ่งไม่รู้มานพคนนี้เขาเป็นยังไงนี่คือนิทานสอนนิทานนะท่านผู้ฟังในเรื่องของอินทริยชาดกนี่เล่าถึงภิกษุรูปนี้มีปัญหาในการบวชแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงยกเรื่องของนารถฤาษีสมัยที่พระองค์เกิดเป็นสารพังคดาบสแล้วในสมัยนั้นก็ยังเล่านิทานให้กันฟังอีกนิทานสอนนิทานไปเลยว่ามีมานพที่เป็นคทาชายนายนี่แหละมีความแข็งแรงเข้าป่าแรงต่างเลี้ยงดูครอบครัวทำมาหากินละอยู่มาวันหนึ่งไม่รู้แกคิดยังไงคนนี้ท่านฟังแกมีความคิดว่าเฮ้ยเราสมมาลำบากเลี้ยงภรรยาเลี้ยงพ่อแม่อะไรทำไมนี่มันภาระมากเนี่ยเราจะทำไปทำไมไปวัดทำบุญทำทานเราไม่เลี้ยงดูใครล่ะไม่ทำบุญอะไรดีกว่าไปอยู่ตัวคนเดียวมีความคิดบางอย่างแต่ว่าไอ้รูปแบบที่ไปอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยคือไม่ได้ออกบวชเนี่ยแต่คิดว่าฉันไปทำกินของฉันอยู่คนเดียวล่าสัตว์เข้าป่าหากินอยู่คนเดียวไม่ต้องมาให้คนนั้นคนนี้มาพึ่งอะไรกันต่างคนก็ต่างเลี้ยงตัวกันเองไปดิคิดได้แบบนี้ก็จึงเก็บข้าวของเลยคนนี้เก็บข้าวของมีเป้มีย่ามอาวุธอะไรต่างๆที่ไว้สำหรับการล่าสัตว์เข้าไปสู่ป่าหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองไม่ได้ทำนาทำไรอะไรนะล่าสัตว์กินฆ่าเนื้อกวางฆ่าสัตว์เนี่ยกินประทังชีวิตเดินทางไปเรื่อยๆคิดว่าชีวิตแบบนี้มันสบายดีเป็นอิสระไม่ต้องเลี้ยงดูใครไม่ต้องอยู่กับที่กับทางไปกับฉันเองดีกว่าพอไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งตรงฝั่งมันเป็นเวิ้งของภูเขาเวิ้งของภูเขานี่คือเป็นเหมือนกับภูเขาล้อมรอบพื้นที่ราบลุ่มแห่งหนึ่งมีช่องเขาเข้าไปได้อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำวิที่นีนาทีจึงมีความคิดว่าบริเวณนี้เนี่ยใครเข้าไปจากช่องนี้แล้วมันออกไปไม่ได้เนี่ยปีนเขาก็ไปไม่ได้มันเป็นผาเป็นอะไรป้องกันไว้หมดมีความคิดว่าเอองั้นฉันจะต้อนพวกฝูงกวางเนื้อทรายเข้ามาอยู่ในบริเวณเวิ้งเขานี้เพื่อที่ว่าภายหลังเวลาแก่ตัวขึ้นจ จะเที่ยวเดินทางไปในป่าอะไรมันทำไม่ได้เหมือนเดิมละกว่าจะล่าเนื้อที่อยู่ในบริเวณนี้แหละกินนายพรานด้วยความชำนาญในการล่าสัตว์ของตนนี่ก็จึงทำได้ตามนั้นตอนพวกฝูงกวางฝูงเก้งสัตว์อะไรต่างๆเข้าไปในบริเวณนี้แล้วสัตว์ที่มันแบบไม่ได้เป็นอันตรายนะเข้าไปแล้วก็ปิดบริเวณนั้นซะก็อาศัยป่าบริเวณนั้นเลี้ยงชีวิตกินฆ่าสัตว์ไปทุกวันทุกวันเป็นแบบนี้พอมาอยู่วาระหนึ่งตัวฝังกรรมทันตาเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐเวทนียกรรมมือเท้าของตัวเองเนี่ยมันหงิกงอขึ้นเลยคือมันใช้กายไม่ได้ยิ่งกว่าคนเป็นโรคเกาต์อีกนะคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยทุกฝั่งคือเขาจะเจ็บในข้อกระดูกอย่างมากเลยข้อเข่าบ้างข้อศอกบ้างโดยเฉพาะยิ่งนิ้วมือนิ้วเท้าตามข้อมือข้อเท้าเนี่ยมันจะปวดมากอันนี้คือยิ่งกว่านั้นอีกคือหงิกงอเข้าเลยไม่สามารถใช้การได้อ่อนแรงคือเดินเนี่ยไม่ได้ละคลานเอาก็ยากมันเป็นปัญหาเรื่องเขาก็แค่ได้พลิกไปพลิกมาจะไปล่าสัตว์นี่โอ้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงดีไม่ตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นอย่างมากที่สุดก็คือคลานไปจุดไหนมีน้ำแห้งอยู่ขังอยู่จุดใดเนี่ยก็เอาปากเนี่ยไปจู้กินดูพอประทังกระหายก็ไปผ่านไปวันหนึ่งแต่จะคลานไปถึงแม่น้ำมันไกลบางทีมันแห้งแล้งมากก็จำเป็นต้องคลานไปลำบากมากด้วยความที่ว่าอดอยากปากแห้งขนาดนี้อาหารนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงกินดินกินอะไรมันก็ไม่ได้พอจะประทังความหิวได้เท่าไหร่ร่างกายผอมลงผอมลงน้ำนี่ก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้กินเต็มที่ร่างกายหิวแห้งแล้วก็ปรีออกเป็นร่องเป็นริ้วเหมือนแผ่นดินที่แตกระแหงร่างกายพอสู้ผอมลงแห้งลงแตกระแหงเป็นริ้วเป็นร่องก็คล้ำขึ้นคล้ำขึ้นตามวังรูปร่างสุดทรงนี่โอ้น่าเกลียดมากได้เสวยความทุกข์อย่างใหญ่หลวงมากยังไม่ตายนะนี่ยังไม่ตายยังเป็นอยู่นี่แหละมีลักษณะเหมือนคนที่ตายไปแล้วเลยเขาจึงเรียกว่าเป็นเปรตเป็นมนุษย์เปรตคือยังเป็นคนอยู่นี่แหละแต่มีลักษณะเหมือนตายแล้วแต่ยังไม่ตายรักษาอยู่ด้วยอะไรด้วยอำนาจของกรรมนั่นแหละกรรมเนี่ยรักษาเขาไว้ให้เขายังไม่ตายแต่ได้รับทุกขเวทนาในขณะที่ยังเป็นอยู่นี่แหละเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปสักระยะหนึ่งมีพระราชาชื่อพระเจ้าศรีวิราชอยู่มาวันหนึ่งก็มีความคิดฉันจะไปล่าสัตว์ในป่าดีกว่าอยากกินเนื้อกวางเนื้อเก้งบ้างจึงออกล่าสัตว์ล่าสัตว์นี่ก็มีอำมาตย์ต่างๆตามไปด้วยเดินทางมาถึงบริเวณป่าแห่งนั้นที่ภูเขาเป็นวงล้อมรอบกันอยู่คิดว่าภูมิประเทศนี้น่าสนใจจะไปล่าสัตว์ในบริเวณนี้ดูเดินไปขี่ม้าไปเนี่ยตกใจขึ้นอย่างมากเลยทุกฝั่งไปเจอมนุษย์เปรตคนนี้เห็นแล้วก็เอ้านี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้น่าเกลียดน่ากลัวมากตกใจนี่คือจะฆ่าแล้วนะแต่ด้วยความตกใจก็จึงยังไม่ฆ่าดูท่าทางก่อนว่าเป็นยังไงพอตั้งสติได้ก็จึงถามขึ้นนี่มันดูเหมือนคนนะเนี่ยทำไมร่างกายนี่มันปริแตกออกสีดำคล้ำผอมโซเหี่ยวแห้งมีมือมีเท้าเหมือนกันนี่แต่ทำไมเป็นอย่างนี้ถามดูว่าเป็นใครบุคคลนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เปรตได้ทำกรรมมาไว้จึงเป็นแบบนี้ไอ้มนุษย์เปรตนี่ก็ถามพระราชานี่แหละว่าท่านทำอะไรที่นี่พระราชาก็บอกว่าฉันเป็นพระราชาจะมาล่าสัตว์ท่านจะมาล่าสัตว์เหรอเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟังก็จึงเล่าเรื่องของตนนี้ให้ฟังว่าตนเองเนี่ยมาล่าสัตว์หาความสุขแบบนี้ความสุขเนี่ยมันหาได้กันอยู่4แบบนะท่านฟังหนึ่งความสุขที่เกิดจากการฆ่าคุณฆ่าแล้วมีความสุขสองความสุขที่เกิดจากการพูดโกหกโกหกพูดตลกโปกฮาแล้วมีความสุขสามความสุขที่เกิดจากการดื่มสุราดื่มสุราเมรัยแล้วมีความสุขสี่ความสุขที่เกิดจากการเสพกาม เสพกามในรูปแบบอื่นๆต่างๆแล้วมีความสุขเนี่ยความสุขมันมี4แบบแบบนี้ถ้าใครเสพเอาความสุข4แบบแบบนี้นี่คือสุขก่อนแล้วไปทุกข์ทีหลังไม่เอาแต่ให้ไปหาความสุขอีก4แบบนึงคือความสุขที่เกิดจากฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นั้นดีกว่าแต่ว่ามันก็ต้องมีความลำบากแลกมาขึ้นชื่อว่าความสุขมันอาจจะไม่ได้ง่ายๆเหมือนผ่านความทุกข์ขึ้นมาก่อนมนุษย์เปรตเนี่ยก็เล่าเรื่องราวของตนเองให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ไม่เชื่อเรื่องกรรมหรอกความรู้ความเรียนอะไรไม่เรียนไม่รู้ไม่รักษาศีลไม่ทำอะไรก็จะแบบหาฆ่าสัตว์ล่าสัตว์กินมีกำลังมากอยู่ก็จริงอ่ะพอล่าสัตว์กินแล้วมีความสุขดีแต่ตอนนี้เป็นยังไงโอ้ตัวฉันนี่เหมือนถูกถ่านไฟล้อมรอบด้านไม่ได้รับความสุขเลยราชาเนี่ยเห็นข้อนี้ปุ๊บก็กลับเลยท่านผู้ฟังกลับเลยไม่แล้วล่าสงล่าสัตว์มันเป็นบาปกลับไปเสร็จแล้วก็ครองราชโดยธรรมบำเพ็ญความดีแล้วก็ไปสู่สวรรค์นะพระเจ้าศรีวิราชนี้พอสารพังคดาบทเล่าเรื่องนี้ให้นารทดาบทฟังวันนี้ทุกเนี่ยมันเป็นลำดับของสุขนะชายคนนี้มีสุขก่อนแล้วก็เจอทุกแบบนี้มันไม่ดีแต่ความสุขเนี่ยจะมีผ่านมาหลังจากมีความทุกข์แล้วนารทดาบทนี่เข้าใจแจ่มแจ้งเลยก็ขอโทษขอโพยหมู่คณะว่าโอ้ทำอย่างนี้ไม่ดีขอโทษขอโทษแล้วก็อาศัยกระทำความเพียรต่อไปตำฌานที่เสื่อมให้กลับคืนมาเหมือนเดิมอันนี้คือท่านเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะยกถึงว่าภิกษุผู้กระสันในบัดนี้เนี่ยที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยก็คือนารทดาบทส่วนสาลิสระดาบทก็คือท่านพระสารีบุตรเมนะทิสระดาบทคือท่านพระกัสสปะปัพพตดาบทก็คือท่านพระอนุรุทธะกาลเทวิราชดาบทคือท่านพระกัจจายนะอนุสีสาดาบทคือท่านพระอานนท์กิสาวัชดาบทนั่นก็คือท่านพระมหาโมกขลานะส่วนสารพังคดาบทก็คือพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องแรกท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นสารพังคดาบทปรารภภิกษุรูปนี้ทีนี้ว่าก็ด้วยเรื่องราวแบบนี้แบบเดิมซึ่งในข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเป็นรูปเดียวกันไหมหรือว่าเป็นคนละรูปที่มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันแต่เรื่องราวมันมาในลักษณะนี้แหละโดยในเรื่องที่สองนี้ท่านเล่าเรื่องของอีสิสิงคดาบทให้ฟังอีสิสิงคดาบทเนี่ยก็คือภิกษุผู้กระสันนี่แหละจะหมายถึงรูปนี้หรือรูปอื่นอันนี้ข้าพเจ้าไม่แน่ใจนะคือเล่าไปในลักษณะว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันก็แล้วกันว่ารูปเดียวกันนี่แหละในชาติอื่นปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็จึงแก้ปัญหาด้วยการเล่าเรื่องของอิสิสิงคดาบทนี้ให้ฟังซึ่งเรื่องอิสิสิงคดาบทนี้ก็ยังแยกเป็นอีก2นัยยะนะก็ไม่แน่ใจว่าอิสิสิงคดาบทรูปเดียวกันหรือคนละรูปกันในที่นี้ก็จะเล่าให้เป็นเรื่องเดียวกันไปเลยในเรื่องที่ชื่อว่านาลินิกาชาดกกับอลัมพุสาชาดกนี่คือพูดถึงชื่อสตรีที่มาทำลายพรหมจรรย์ของอิสิสิงคดาบทชื่อเนี่ยก็คือระบุไปชัดเจนแล้วว่าดาบทที่มีปุ่มเหมือนมีเขาอยู่ที่ศีรษะเอานี่มาได้ไงทำไมคนเหมือนมีเขาเกิดขึ้นที่หัวได้เหมือนกับว่าไวกิ้งเนี่ยท่านฟังเขาใส่หมวกที่มีเขาเป็นงอกออกมาใช่ไหมแต่นี่คือไม่ต้องใส่หมวกเลยทำไมมีเขาโผล่ขึ้นมาได้เรื่องราวนี้เกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นพราหมณ์เป็นโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลพราหมณ์มหาศาลพอเติบโตเรียนความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วเป็นดาบสอยู่รูปเดียวในชาตินี้อยู่รูปเดียวทำฌานปัญญาอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นไม่มีใครมาเป็นบริวารด้วยในชาตินั้นบำเพ็ญบารมีในลักษณะนี้เนื่องจากความที่ว่าอยู่เป็นที่เป็นทางในป่าหิมพานต์ท่านก็ทำห้องน้ำไว้ณจุดหนึ่งในห้องน้ำนี่ก็เป็นที่ถ่ายปัสสาวะที่ถ่ายอุจจาระ ัวเองนี่ก็ไปหาผลไม้ที่หล่นเองมาพอกินยังประทังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ล่าสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์โดยวิธีนั้นก็ไม่ได้เบียดเบียนต้นไม้ในความที่ว่าไปทำให้มันหล่นลงมาด้วยแต่ใช้ความที่มันหล่นมาเองแล้วก็ไปเอาพลาผลผลไม้เหล่านี้มารับประทานกินหาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามมีตามได้พอมากินอะไรเรียบร้อยแล้วแต่จะถ่ายปัสสาวะอุจจาระก็ไปที่มุมแห่งนี้ตรงมุมแห่งนั้นแหละที่ท่านไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระนี่ก็มีกวางเนื้อสายตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมาเคี้ยวกินหญ้าที่เกิดขึ้นจากอุจจาระปัสสาวะที่มันไปถ่ายอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นปุ๋ยไงก็จึงมีหญ้าเติบโตขึ้นดีเลยมีน้ำกองขังอะไรต่างๆก็ไปดื่มไปกินกวางตัวนี้นะด้วยการกินหญ้าที่เจือด้วยน้ำเชื้อที่ออกมาจากท่อปัสสาวะของโพธิสัตว์นี่กวางตัวนี้ก็อาศัยกินหญ้าแถวนั้นเนี่ยจนเกิดมาอยู่วันหนึ่งเกิดตั้งท้องขึ้นมาเอ้าอยู่ๆกวางทำไมตั้งท้องเองได้ไม่มีกวางตัวผู้กวางตัวเมียนี้อยู่ตัวเดียวเพราะว่าไปอาศัยกินหญ้าบริเวณนั้นที่มันคงจะมีน้ำเชื้อของโพธิสัตว์เจือมาจากการถ่ายปัสสาวะนี่แหละมันผ่านเข้าไปกันยังไงไม่รู้แล้วก็เกิดเป็นความข้อนี้ขึ้นมาว่าแม่กวางนี้ตั้งครรภ์ขึ้นจากความที่ชอบพอใจมากินหญ้าบริเวณนั้นไม่มีกวางตัวอื่นแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดอันหนึ่งเหมือนกันนะคืออาจจะเป็นลักษณะว่าเหมือนปลากัดอย่างนี้หรือเปล่ามองกันก็ตั้งท้องเองได้ตัวเมียหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากความที่มีเชื้อผ่านเข้าไปทางอาหารที่กินเข้าไปแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นได้อย่างนั้นหรืออันนี้ไม่รู้เป็นยังไงทุกฝั่งแต่มันมาแล้วล่ะก็ตั้งครรภ์ขึ้นแล้วพอครบกำหนดคลอดทารกคลอดออกมาเนี่ยเป็นคนทุกฝั่งแต่เป็นคนที่มีลักษณะเป็นปุ่มๆอยู่ที่ศีรษะคือเหมือนเป็นเขากำลังจะงอกออกมาแต่ว่าไม่ได้งอกคือเป็นปุ่มๆเกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนกวางตัวเมียที่มันจะไม่ได้งอกเป็นเขาเยอะแยะอะไรนะมันจะเป็นปุ่มๆเกิดขึ้นเด็กคนนี้ก็มีลักษณะแบบนั้นเป็นเด็กผู้ชายโพธิสัตว์นี่ก็จึงเลี้ยงดูมาโดยคิดว่าเออถ้าเราแก่ชราแล้วเด็กคนนี้นี่ก็จะดูแลเราด้วยจึงตั้งชื่อให้ว่าอิสิสิงคะด้วยความที่ว่ามีปุ่มเหมือนมีเขาเกิดขึ้นที่ศีรษะพออยู่กันมาทั้งฝั่งอีสีสิงคาดาบทนี้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นก็อยู่กับพ่อเนี่ยสองคนอยู่กับโพธิสัตว์ไปไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะก็อยู่แต่ในป่าหิมพานต์ไม่เคยเจอใครอื่นเลยนะคือในป่าจะไปเจอใครก็เจอพวกดาบทด้วยกันเองแหละบางทีก็มีดาบทมาจากถิ่นอื่นมาอาศัยอยู่ด้วยบ้างก็แบบไม่ได้คุยกันอะไรมากเห็นกันอยู่อ๋อมีคนแบบอื่นอยู่ก็เจอแต่ผู้ชายไม่เคยเจอผู้หญิงเลยเติบโตขึ้นมาแล้วก็รู้จักแต่สมาธิไม่เคยไปเข้าเมืองเข้าบ้านอะไรเข้าเลยอาศัยก็อยู่กันกินไปอยู่ในป่าแห่งนั้นอีสีสิงค้าดาวดนี่ทำสมาธิได้แบบยังดีมากเลยเข้าฌานสมาธิทำอภิญญาอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นดีมากจนกระทั่งว่าเด็กของท่านนี่ไปรบกวนท้าวสักกะท้าวสักกะนี่โอ้จนที่นั่งร้อนโอ้ใครทำเราที่นั่งให้ร้อนความที่ว่าท้าวสักกะที่นั่งร้อนเนี่ยมันจะมีอยู่สองนัยยะท่านผู้ฟังคือนัยยะแรกนี่ก็คือจะหลุดจากตำแหน่งแล้วมีคนอื่นที่เขามีบุญมากกว่าตัวเองท่านเองบุญลดลงก็จะต้องจุติคือเคลื่อนจากความเป็นท้าวสักกะไปคนหนึ่งก็จะมาแทนที่ในตำแหน่งท้าวสักกะนี้แทนหรือไม่ก็เป็นนัยยะที่สองว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือก็จะไปช่วยสั่งสมบุญของตัวเองให้ดีขึ้นมากขึ้นมีสองนัยยะพอลุกขึ้นพิจารณาดูแล้วพบว่าโอ้อีสีสิงคาดาบทนี้มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากโอ้ยจะมาแทนที่ตำแหน่งเราแน่นอนเราต้องแกล้งคือทำลายพรหมจรรย์หรือความสามารถของอีสิสิงคาดาบทนี้ซะจึงทำความแห้งแล้งดูฝั่งให้เกิดขึ้นทำให้ฝนเนี่ยไม่ตกอยู่3ปีเลยนะ ในดินแดนของพระเจ้าพรหมทัตอยู่ในแคว้นกาสีที่กรุงบรณสีพอปรากฏความแห้งแล้งอย่างนี้แล้วโอ้ยชาวบ้านนี่ได้รับความเดือดร้อนกันมากจึงมาประชุมที่ลานหลวงเนี่ยว่าทำไมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แห้งแล้งอะไรต่างๆพระราชาจะว่ายังไงช่วยทำฝนให้ตกหน่อยพระราชาเนี่ยก็รักษาศีลสมาทานอุโบสถทำตามข้อพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วฝนก็ยังไม่ตกอยู่จนกระทั่งว่าคืนนั้นตัวฝังท้าวสักกะเนี่ยมาเข้าฝันคือไม่ใช่เข้าฝันแล้วมาปรากฏให้เห็นเลยล่ะว่าเอ้าพระราชาตอนที่ท่านเป็นใครเราเป็นท้าวสักกะท่านรู้ไหมว่าความที่แว่นแคว้นของท่านเนี่ยฝนตกบ้างหรือเปล่าโอ้เนี่ยฝนไม่ตกเลยท่านรู้ไหมว่าทำไมท้าวสักกะก็จึงบอกว่าเอาที่ป่าหิมพานต์เนี่ยมีอิสิสิงคาดาบทอยู่ดาบทเนี่ยมีตบะกล้าแข็งมากท่านนี่พอเห็นว่าฝนตกมันก็เลยมารบกวนการบำเพ็ญตบะของท่านท่านก็จึงบันดาลให้ฝนไม่ตกฝนเนี่ยจึงไม่ตกนี่ท้าวสักกะกล่าวมุสานะเพื่อที่จะเป็นอุบายให้มีการทำลายอิสิสิงคดาบทเกิดขึ้นล่ะพระราชาก็ถามเอ้าจะทำไงดีให้ฝนตกท่านต้องไปทำลายตบะของดาบทนี้เราจะทำยังไงดีท้าวสักกะจึงให้แผนดูฟังบอกว่าธิดาของท่านน่ะที่ชื่อนาลินิกานี่เอาคนนี้แหละเธอเนี่ยงามมากมีความสามารถมากให้เธอเนี่ยไปทำลายพรหมจรรย์ของอิสิสิงคาดาบทสิพอทำลายพรหมจรรย์ของอิสิสิงคาดาบทแล้วฝนเนี่ยมันจะตกต้องตามฤดูกาลนะพอวันรุ่งขึ้นดูฟังพระราชานี่เรียกนางนาลินิกาลูกสาวของตนเองมาทันทีสั่งการไปเลยเตรียมเดินทางลูกไปไหนพ่อไปป่าหิมพานต์ไปทำอะไรพ่อไปหาดาบทคนนี้ไปทำไมพ่อเราไปทำให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์แล้วมันจะดีเหรอลูกรู้ไหมว่าที่ฝนไม่ตกเนี่ยเพราะดาบทคนนี้แล้วจะไปยังไงเนี่ยก็จึงเรียกพวกอมาเรื่องต่างมาตกแต่งยานพาหนะที่จะเดินทางไปด้วยกองพลที่จะรักษาความปลอดภัยรักษาผิวพรรณรักษารูปสมบัติให้ดีนะแล้วก็นำพรหมจรรย์ของดาบทเนี่ยมาให้ได้เดินทางไปกับทั้งพวกอำมาตย์กองทหารแล้วก็มีพรานป่าคนหนึ่งที่นำทางไปพรานป่าก็อธิบายถึงที่อยู่ของอิสิสิงคาดาบทว่าอาสมเนี่ยจะมีธงธงนี่คือต้นกล้วยเป็นใบไม้ที่หวั่นไหวเอาไว้บริเวณนั้นจะต้องมีแล้วก็แวดล้อมด้วยต้นสมอเพราะว่ามีคนสวดปัญญาเกิดมีเหตุการณ์อะไรก็อยู่ไม่ไกลเอามากินได้แล้วก็มีควันที่เกิดจากไฟที่ท่านจะต้องรักษาไว้ไม่ให้ดับตลอด24ชั่วโมงคือเป็นลักษณะการประพฤติพรหมจรรย์ของนักบวชในสมัยนั้นท่านผู้ฟังพอเห็นสถานที่รูปการดังกล่าวก็ตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลอยู่ในระยะหนึ่งที่ไม่ไกลกันพอไปได้แต่ก็ไม่ให้เห็นอาศัยจังหวะเวลาที่โพธิสัตว์นั้นไปหาผลไม้ท่านผู้ฟังในวันนั้นโพธิสัตว์นี่ไม่อยู่อยู่แต่อิสิสิงคาดาบทรูปเดียวพอได้โอกาสได้จังหวะท่านผู้ฟังก็ให้นางนาลินิกาเนี่ยแหละแต่งองค์ทรงเครื่องแบบงดงามมากผ้านี่ไม่ต้องมากเอาบางๆใส่กุณฑลกราบหน้าถือลูกข่างไปด้วยคือลักษณะเหมือนกับถือผลไม้ที่ว่าเคลี่ยงไปแล้วมันกลับมาได้อาจจะเป็นลูกข่างหรือโยโย่เนี่ยแหละถือไปเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าเป็นผลไม้เนี่ยแหละนะเดินเข้าไปที่อาสมนี่อิสิสิงคาดาบทเนี่ยกำลังนั่งเข้าสมาธิอยู่ที่ตรงท้ายทางจงกรมของตนเห็นผู้หญิงเดินมาระหว่างคือไม่รู้จักว่าผู้หญิงคืออะไรเห็นลักษณะคนเดินมาแบบนี้ไม่ให้ซุ่มให้เสียงเดินมาเสร็จแล้วปุ๊บก็เคลื่อนลูกข่างไปลูกข่างก็หมุนไปน้องก็วิ่งกลับมาตกใจมากทุกฝั่งอีสีสิงคาดาบทคิดว่ายักษ์มายักษ์นี่บุกเข้ามาจะมากินอย่างเงี้ยนะก็จึงตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปหลบในที่พักของตนหลบเข้าไปในเรือนก็ไปในอาสมนางนาลินิกาก็ตามเข้าไปตามเข้าไปเนี่ยยืนอยู่ที่ข้างหน้า เราก็เล่นลูกข่างเล่นลูกดิ่งเนี่ยให้ดูอีกพอสังเกตดูดีๆจะเดินเข้ามาใกล้นี่โอ้ไม่ใช่ยักษ์นี่นะโอ้ตกใจมากคิดว่าเป็นยักษ์คือถ้ายักษ์เห็นเรานี่ก็คงจะจับกินแล้วแต่นางนี่ไม่จับกินเราก็ยังมีลูกผลไม้อะไรก็ไม่รู้ที่เคลี่ยงไปแล้วมันก็กลับมาเองได้รูปลักษณะของเธอคนนี้นี่ก็แปลกๆนะเรามีเขาอยู่ที่ศีรษะทำไมนางคนนี้มีเขาอยู่ที่หน้าอกเป็นสองเขาแต่ใหญ่กว่าแล้วสวดทรงนี่ทำไมมันเอวมันแอ่นเข้าสะโพกมันผายออกสงสัยจะไม่ได้มารายนะนี่มีความคิดบ้างอย่างนี้เราก็ยังสงสัยนะว่าทำไมเก็บทองไว้ที่หน้าอกคิดว่าไอ้ที่เป็นอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นที่เก็บทองของตนเพราะผิวพรรณเนี่ยเป็นสีทองงามมากนางคนนี้นางนาลินิกาผิวพรรณเรืองรองเป็นสีทองก็จึงเชื้อเชิญให้นางล่ะเอาว่าท่านเป็นใครมายังไงแล้วไอ้ลูกที่ท่านถือนั้นมันเป็นอะไรต้นมันเป็นยังไงทำไมมันถึงมีผลออกมาแล้วเหวี่ยงไปมันก็กลับมาเองได้นางนี้ก็จึงล่อลวงนะบ่ฟังใช้มายาหญิงนี่แหละล่อลวงในการให้อิสิสิงค่าดาบทสมสู่กับตนเองได้ด้วยมารยาของหญิงคือความที่ว่าอิสิสิงค่าดาบทเนี่ยก็เป็นคนซื่อนะทุกฟังไม่ได้จะรู้จักผู้หญิงถูกเขาล่อลวงอะไรต่างๆก็ฟีเจอริ่งกันเรียบร้อยเสื่อมจากพรหมจรรย์ทันทีเพราะว่าในวาระที่อิสิสิงค่าดาบทเสื่อมออกจากพรหมจรรย์ปรากฏว่าฝนนี่ก็ตกเลยทันทีด้วยอำนาจของท้าวสักกะพระราชานี่ก็ทราบแล้วว่าโอ้นี่นางนาลินิกานี่ทำได้สำเร็จแล้วในขณะที่อโบจะมากันเรียบร้อยร่างกายเร่าร้อนก็ลงอาบน้ำขึ้นมาก็ทำต่อกันอีกด้วยความที่อิสีสิงค่าดาบทเนี่ยคิดว่านางคนนี้เนี่ยพูดจริงเป็นแผลช่วยรักษาให้หน่อยอะไรต่างรู้ไม่ว่านี่มุสาทั้งนั้นตัวเองก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองศีลขาดฌานก็เสื่อมแล้วไม่รู้ถึงเรื่องเมถุนธรรมตัวเองไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนศีลขาดฌานเสื่อมก็มีความกระวนกระวายมานั่งอยู่ที่บรรณศาลาคิดว่าตัวเองยังจะเป็นดาบทอยู่อีกนะจึงกล่าวถามนางนาลินิกานี่ว่าอาสมของท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ในป่านี่รื่นรมไหมเป็นยังไงจะได้บีเบียนหรือไม่นางนี่ก็แถต่อไปอีกว่าเนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ารื่นรมอย่างนั้นอย่างนี้งั้นฉันจะไปอยู่กับเธอได้ไหมเดี๋ยวขอบอกพ่อก่อนนะพ่อนี่ไปหาผลไม้จะกลับมาเย็นนี้เดี๋ยวบอกอะไรต่างๆแล้วจะไปอยู่ด้วยนางคนนี้นี่กลัวโพธิสัตว์กลับมาเลยเพราะว่าโพธิสัตว์นี่จะรู้ว่าใครเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรยังไงแล้วก็จะทำร้ายเราทีนี้ก็จึงขอหลบไปก่อนเลยขอหลบไปก่อนอยู่กับกองทหารพอหลีกลี่หลบไปอยู่กองทหารตัวอีสีสิงค่าดาบทนี่ก็นอนสมเลยจะมาฟังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้คิดถึงเขาเข้าแล้วจิตใจทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็จนลืมอะไรต่างๆไปเลยจะมาฟังที่ว่าจะต้องจุดไฟทำความสะอาดที่พักกวาดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้อะไรต่างๆเนี่ยลืมไปหมดเลยคือด้วยความที่ว่าคิดถึงแต่นางนี่คนเดียวจิตใจนี่เร่าร้อนรุ่มร้อนอยู่เมื่อไหร่นางจะมาเมื่อไหร่นางจะมาพอปรากฏโพธิสัตว์กลับมาเดบุฟังเห็นว่าอ้าวที่พักไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยฟืนก็ไม่ได้พาน้ำก็ไม่ได้ตักไฟก็ดับด้วยเอ๊ะทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้ลูกเราเป็นอะไรพอเข้าไปในอาสมแล้วเห็นอีสีสิงค่าดาบทนี่นอนอยู่เนี่ยก็ถามกันว่าเป็นยังไงบ้างอีสีสิงค่าดาบทนี่ก็เล่าให้ฟังว่ามีชลินคนหนึ่งนักบวชเนี่ยมาถึงเนี่ยเธอนี่เอวบางร่างน้อยไม่สูงไม่ต่ำนักมีปุ่มเขาอยู่ที่หน้าอกด้วยเหมือนเก็บก้อนทองคำเอาไว้ผิวพรรณของเธอก็หอมฟันนี่ก็เรียบสวยงามแล้วก็คำพูดนี่ก็ฟังดูน่ารัก มีคำพูดไม่หยาบคายแล้วก็มีผลไม้อยู่ในมือเธอด้วยที่พอเกี่ยงไปแล้วมันก็กลับมาเองแล้วเธอก็มีแผลอยู่ที่ช่วงล่างเป็นแผลที่ต่อสนิทดีเป็นแผลคล้ายกลีบบัวให้ข้าพเจ้ารักษาให้รักษาแล้วก็เป็นอย่างนี้ล่ะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อนี่ก็ทราบแล้วว่าโอ้ตายแล้วเราไม่เคยสอนลูกเรื่องนี้ก็จึงอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยเป็นหญิงนะหญิงเนี่ยเหมือนกับยักษ์ยักษ์นี่มาในรูปของหญิงแบบนี้ก็มีนรชนคือคนผู้มีปัญญาอย่างเราเนี่ยไม่ควรคบกับยักษ์พรหมจรรย์นี่ย่อมชิบหายไปแย่ไปก็อธิบายความให้ลูกฟังอีสีสิงฆาดาบทนี่ก็ทราบความแล้วว่าโอ้เราถูกหลอกแล้วอันนี้เป็นยักษ์ที่มาในรูปของหญิงแล้วก็ทำลายพรหมจรรย์ของเราก็จึงขอสมาทานใหม่กับพ่อพ่อก็สอนเรื่องการทำพรหมวิหารสีให้เราก็ตั้งอยู่ในพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็ตั้งพรหมจรรย์ขึ้นใหม่ได้นี่คือเนื้อหาที่มาในเรื่องราวของนิทานชาดกที่ชื่อว่านาลินิกาชาดกทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ปรารภอิสิสิงคาดาบทนี้เหมือนกันชื่อเรื่องว่าอลัมพุสาก็เป็นเรื่องราวมาในลักษณะเดียวกันดูบฟังทำไมข้าพเจ้าคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นอิสิสิงคาดาบทคนเดียวกันไหมหรือคนละคนแต่จะต่างวาระแต่ในที่นี้ก็จะอธิบายว่าเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคนเดียวกันก็แล้วกันนะต่อไปนี้จะเป็นเนื้อหาที่มาในอลัมพุสาชาดกพระสมัยนั้นโพธิสัตว์ก็แก่ตัวลงผู้จึงพาอิสิสิงคาดาบทผู้ที่เป็นลูกของตนนี่ไปอยู่ที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งที่มันมีต้นนารีผลคือมันมีผลที่ออกมาคล้ายๆกับรูปของผู้หญิงมีสวดทรงองค์เอวอะไรต่างๆบอกว่าอันนี้คือผู้หญิงนะให้ระวังเอาไว้ให้ดีรูปร่างเป็นแบบนี้สอนอะไรต่างๆแล้วตัวเองก็พอแก่ตัวลงก็ทำกาลกิริยาไปตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกอิสิสิงคาดาบทก็อยู่รูปเดียวในป่าแห่งนั้นมีตบะกล้ามากลักษณะเดียวกันว่าเท้าสักกะนี้ไม่พอใจละว่าทำไมมีนักบวชที่จะมาแทนที่ตำแหน่งของตนก็จึงส่งนางอัปสรที่ชื่อว่าอลัมพุสาให้ไปทำลายตบะทำลายศีลของอิสิสิงคาดาบทนั้นรามพุษานางอับสอนนี่ก็คิดว่าโอ๊ยทำไมต้องส่งฉันไปด้วยจะไม่อยากจะไปทำลายพรหมจรรย์ของพระเลยมันจะเป็นบาปมันจะไม่ดีท้าวสักกะก็เห็นเหตุผลต่างๆนะท่านผู้ฟังว่าคนสวยกว่าเธอหรือเท่าเธอมันก็มีแต่คนที่จะรู้จักมายาหญิงแล้วทำให้เขาหลงไหลได้ก็มีเธอผู้เดียวเท่านั้นแหละอาณาไปนะแล้วใจพรก็ไปก็ไปไปถึงแล้วจัดแจงปรากฏตัวเข้าไปนี่วันนี้เวลาตอนเช้าๆที่พระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นอิสิสิงคาดาบทนี่ก็กำลังกวาดที่พักของตนอยู่เห็นนางคนนี้มาเนี่ยโอ้เป็นเทวดามานะทุกฝั่งมันก็อลังการวังเวอร์มากกว่าคนธรรมดานี่ก็งงเลยโอ้นี่ใครนะสวยงามมากนางพอรู้ว่าอิสิสิงคาดาบทนี่พอใจในตนแล้วใช่ปะก็จึงใช้มารยาหญิงในความที่ว่าเดินหนีเดินหนีจะแบบวิ่งวิ่งกึ่งเดินเนี่ยรีบไปเนี่ยอีสีสิงคาดาบทนี่ก็วางไม่กวาดเลยนะแล้วก็ตามไปแล้วก็จะเอื้อมมือไปจับไปโดนซองผมของเธอที่เวียงสลัดกลับมาโดนมืออีสีสิงคาดาบทก็รู้สึกถึงความนุ่มความอ่อนของผมกลิ่นน้อมอะไรต่างๆก็มาก็จึงเข้าไปจับที่มือของเธอที่กำลังวิ่งไปนั้นเธอด้วยถูกแรงดึงก็จึงหวนกลับมาปุ๊บสิงคาดาบทด้วยโมเมนตัมที่ตัวเองพุ่งเข้าไปปุ๊บก็จึงไปซบอยู่ที่อกของนางอลัมพุสานั้นพอดีซบกันอยู่ตรงนั้นปึ้งเนี่ย3ปีผ่านไปท่านฟังโมเมนต์นั้นเป็นยังไงคือจังหวะที่จะดึงตัวเธอกลับมาใช่ไหมเธอกลับมาสิงคาดาบทด้วยโมเมนตัมก็พุ่งเข้าไปใช่ปะก็จึงไปซบกันอยู่ที่อกแล้วจังหวะนั้นเนี่ยนางอลัมพุสานี่คิดว่าโอ้จังหวะนี้ดีจึงขอให้ท้าวสักกะเนี่ยส่งบัลลังก์ทองคำมาให้พร้อมกับเครื่องบริวารอะไรต่างๆมากมายเลย ด้วยบัลลังก์นั้นอานุภาพของเทวดานั้นการซบอยู่แป๊บเดียวตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอ้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากในโลกมนุษย์ตัวเองรู้สึกเหมือนแป๊บเดียวนะเมาอยู่ในความที่ว่ารูปโฉมงดงามของนางอลัมพุสาอยู่ในบัลลังก์ที่ส่งมาโดยเท้าสักกะรู้สึกชุ่มชื่นมึนเมาหลงอยู่ในความสวยนะตัวเองรู้สึกเหมือนแป๊บเดียวนะแต่เวลาในโลกมนุษย์เนี่ยผ่านไป3ปีด้วยนะพอตัวเองรู้สึกตัวได้ว่าเอ๊ะเราทำไม่ถูกหน้าสะดุ้งขึ้นสะดุ้งเนี่ยคือจะออกจากอกของนางอลัมพุสารู้สึกตัวขึ้นดีกลับมาแล้วมาอยู่ข้างนอกบัลลังก์เนี่ยเอ้าทำไมป่าที่เราอยู่เนี่ยมันรกร้างไปหมดเลยได้สติขึ้นโอ้ยเสียใจมากว่าโอ้ยเราหลงไปนิดเดียวเองเนี่ยผ่านไป3ปีนางอัปสรอลัมพุสานี่กลับเรียบร้อยนะท่านฟังเสร็จสมเรียบร้อยนะในความที่ว่าทำกิจสำเร็จแล้วทำพรหมจรรย์ของอิสิสิงคดาบทให้เศร้าหมองที่ว่าท้าสกัดโผล่มาอีกรอบหนึ่งนี่ก็เพราะเห็นนี่แหละอิสิสิงคดาบทเนี่ยทำตบะแล้วจนกระทั่งว่ามีอำนาจมากอีกครั้งหนึ่งอาสนะของท้าสกัดเศร้าหมองก็จึงส่งนางอลัมพุสานี่มาให้พรหมจรรย์ของอิสิสิงคดาบทนี่เกิดความเศร้าหมองกลับไปแล้วนางอลัมพุสากลับไปแล้วท้าสกัดนี่ก็ให้พรว่าทำตามสัญญาเธอนี่ขอพรข้อเดียวเลยตรงฝั่งว่าขออย่าได้ให้ต้องไปเล้าลมหรือสีพระสงฆ์หรือพวกนักบวชอะไรนี่อีกเลยขอพรข้อนี้ข้อเดียวพระพุทธเจ้าสรุปเรื่องนี้ให้ฟังว่าอิสิสิงคดาบทนี่ก็คือภิกษุผู้กระสันนี่แหละตัวพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นั้นก็คือบิดาของท่านนั่นเองให้รู้ข้อความนี้แล้วก็สามารถที่จะทำจิตใจของภิกษุรูปนั้นให้อยู่ในร่องในรอยตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันได้นี่คือเรื่องราว3เรื่องราวทุกฟังตั้งแต่อินทริยชาดกมานาลีนิกาชาดกแล้วก็อลัมพุสาชาดกจะเป็นการประดับความรู้ของเราด้วยปัญญาต่างๆแล้วก็เกิดความเข้าใจในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์มาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุรินทร์